У эфіры радыё «Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Выпускі навінаў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. Начало часа представляет ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». 5 часов. Новости. Студия Оксана Калагриф. Здравствуйте. Беларусь-Польша. Новый шаг в сотрудничестве. Вы чули позывные и урывок с выпуску новину, які были апошние беларускамовной программы станции «Радио Гродно», что вещая на FM-хвале. Теперь выпуск новину гучить по-российску. У редакции новину поведомили, что таким было решение керавництва телерадиокомпании «Гродно». Передает Сергей Островцов. Послухавши гарадзенскае радыё, я патэлефанаваў у рэдакцыю навінаў і пацікаюся, чаму выпускі апошніх паведамленняў сталі гучаць на расійскай мове. У нас 1 сентября начался новы сезон, вот мы решили, что слушаем на русском языке. Если бы было наше все радио на беларускам, то тогда бы слушалось, а так оно немножко не звучало. Вот такое тлумачэнне. А с тим раіліся журналісты, на чьё меркаванне абапіраліся, пацікаюся я. Ну, былі нам поступалі такія мнення, што каму-то нравілася, каму-то не нравілася. Всё равно же всем не догадзіш. Пры гэтым журналістка зазначыла, што існуе асобны эфір на вобласць. Там беларуская мова яшчэ захавалася, але слухаць перадачу можна толькі па радыё кропцы. Спачатку на расейскую мову перавялі выпускі навінаў абласнога тэлебачання. Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Мікалай Мілячэнка тады патлумачыў: гэта ўжо тэндэнцыя такая тэлевізійная ў краіне. Цяпер чарга дайшла і да радыё. Журналіст Мікола Маркевіч прыклаў немала высілкаў, каб у прыватнасці гарадзенцы атрымлівалі інфармацыю на беларускай мове. Ён выпускаў газету «Пагоня», закрытую гаспадарчым судом, затым «Дзень», які таксама зазнаў ціск з боку ўладаў. Сёння Маркевіч прадстаўляе ў Беларусі радыё «Рацыя». Пачуўшы, што ў эфіры радыё «Гродна» больш няма беларускай мовы, ён сказаў: варта адзначыць, што такое рашэнне не вымагалася абсалютна нічым. Тут на Гродзеншчыне людзі ўсе добра разумеюць беларускую мову, добра ўспрымаюць яе, і больш за тое, беларуская мова з'яўляецца пабытовым у цэлым шэрагу выпадкаў. І таму, калі прымаецца такое рашэнне, то адразу узгадваецца, што фактычна на Беларусі адбываецца глабальная русіфікацыя, дэнацыяналізацыя людзей. І вот тады гэта рашэнне абсалютна лагічна. Яно антынацыянальнае, антыбеларускае, і фактычна до гэтага так і трэба ставіцца, асабліва калі ўлічыць такія моманты, што нават з Польшчы сёння вяшчае на Беларусь радыё «Рацыя», якое робіць усе праграмы па-беларускаму і цешыцца з добрага успрыняцця тут на Беларусі, з добрай рэакцыі людзей на свае праграмы, то рашэнне кіраўніцтва абласной тэлерадыёкампаніі гэта выглядае проста недарэчным. Гэта быў Мікола Маркевіч. У Міністэрстве інфармацыі Беларусі паведамілі, што на сёння ў краіне афіцыйна зарэгістраваныя 215 тэле- і радыёпраграм, і толькі 5% з іх выкарыстоўваюць цяпер беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі гавораць, што да канца году і гэты паказчык можа знізіцца. Сітуацыю высвятляў наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік. Сёлета салігорская тэлекампанія СТК адмовілася ад беларускай мовы. Прычыну тлумачыць галоўны рэдактар Светлана Скрыпнік. У нас двуязычие в Республике Беларусь. И по опросу людей, в общем-то, больше предпочитает русский язык. То, что передается на русской мове, как вы кажется, процентов 75, это по ожиданию вашей аудитории. Да, да. Мы проводили опытание. Ранее мы новины передавали на белорусской мове. І толькі з пачатку гэтага года пачалі размаўляць на рускай мове. Непадалёк ад Салігорску Слуцак, старыя дарогі Любань, далей Рэчыца, Жлобін, Гомель. Усюды раённае радыё гаворыць па-расейску. Пра адмову ад беларускасці інфармуе галоўны рэдактар Рэчыцкай тэлерадыёкампаніі Яўген Дудкін. Ну, а почему нет? Мы, собственно, каких-то исследований на эту тему не проводили, и, если честно, внимания этому не уделяли. Рэчыца всё-таки ж город приезжих людей. То есть тех же самых нефтяников. У 1996 годзе рэдактар района Градаева Петрыкаве Вячаслав Герасіменка быў абраны дэпутатам Верховнага Савету менавіта за папулярнасць мясцовага беларускамоўнага радыё. Сёння ён кажа, што рэдактарам у Петрыкаве працуе недаўняя жыхарка Узбекістану. Беларускую мову паняцця не мае. Называецца працэс русіфікацыі. Пад выглядам так званага рэферэндум дзвоной мове фактычна была знішчана мова. Основа с основы. Процесс не столько же глубоко пошел. Выкладывание в школах на русской. Все керовники на русской. Мало тех, кто остался патриотов. Ты говоришь, на тебе на малку поглядывают.